Lo harusklah, lo haruslah, oh temanku lo haruslah. Lo haruslah, lo haruslah, oh temanku lo haruslah. Pasti menang, ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Kau mau pilih, pasti menang.